3, 2, 5, 0. The Sisterhood. Dżihad, utwór, który brzmi jeszcze bardziej aktualnie niż w roku 1986, gdy usłyszałem go po raz pierwszy także z francuskiego tłoczenia tej płyty. A ten program zrealizuje pani Ela Różycka, wydawcą będzie Piotr Kordaszewski, a mówił do państwa będzie Radosław Okrasko. Dziś w dzikiej karcie głównie płyty winylowe i efekty tak zwanego diggingu. Tu od razu przepraszam za angielski termin, no ale jak zastąpić to słowo w języku polskim? Nie wiem, kopanie? No dobra, jestem kopaczem. Uwielbiam przeszukiwać pudła z winylami, ale także niekiedy z płytami kompaktowymi, z płytami CD. I za nami już efekty tego diggingu zwieńczone z pewnością zwycięstwem. Takim tytułem też opatrzony był tytuł, który był utwór, który wybrzmiał, czyli Victoria, zespół The Fall z czteroutworowej epki Za nami. A teraz bardzo znana rzecz. Dzisiaj zagram raczej hitowo. To będzie utwór z tym razem ze składanki, którą właśnie rozpoczyna i myślę, że ani wykonawca, ani tytułu nie muszę wypowiadać. Faith of your That's the way I like it, baby. I don't wanna live forever. And don't forget the Joker. The Ace of Spades, Motorhead. Dziś efekty mojego styczniowego diggingu, czyli kopania w płytach w różnych sklepach. Udało mi się bardzo ciekawe znaleźć tytuły. Za nami kompilacja pod tytułem Hammer. Tutaj między innymi zespół Girl School, czyli zaprzyjaźnione z Lemim dziewczyny, po które już sięgałem. Hit and Run. Kiedyś po ten utwór również sięgniemy, a my wracamy na czteroutworową epkę zespołu The Fall i utwór Twister. tumor within the crushing beauty of the countryside on that London peasant run. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Twister. Utwór wieńczący czteroutworowy 12-calowy winyl wydany w 1988 roku przez oficynę Beggar's Banquet. Pomyślałem sobie, że Twister będzie świetnym podprowadzeniem do kolejnego utworu zespołu The Cramps. Miesiąc temu sięgnąłem po między innymi czerwony jak krew winyl, a dzisiaj z zielonego nośnika, z zielonego winyla, utwór Google Mac i The Cramps Deluxe Album. When the sun goes down and the moon comes up, I turn into a teenage Google Mac. The city and I roam the streets, looking for something that is nice to eat. You better duck when I show up. The Goo Goo Mob. The Goo Goo Mac. Kolejna płyta winylowa, tym razem była zielona i trochę mniej trzeszcząca, ponieważ jest to wydanie nieoficjalne, ale z ostatnich lat. Także trzeszczało dużo w mniejszym stopniu. Teraz kolejny winyl. Ja powiedziałem, że dzisiaj wydawcą jest Piotr Kordaszewski, niezastąpiony, i to będzie muzyczny upominek właśnie dla niego i może równocześnie zagadka, co to za utwór. Thank you. Piotr oczywiście jako fan Depeche Mode odgadł niezawodnie. Now This Is Fun, strona B maxi singla zawierającego utwór See You, wielki przebój, który kojarzy mi się niezwykle sympatycznie z latami 80. oczywiście. Pozdrawiam wszystkich, także niezawodnych, jak Piotr Kordaszewski, który jako wydawca jest niezawodny, niezawodnych słuchaczy. Panią Mirkę również, która już napisała, że słucha na żywo, bo ta audycja jest na żywo, ta dzika karta. Miesiąc temu jako król nocnej niszy zaistniał Mark Lanegan, no i może niech pozostanie królem i w tym wydaniu Dzikiej Karty. Ja wspomniałem o tym, że bardzo dużo słuchałem jego starej kapeli, czyli Screaming Trees. I dzisiaj właśnie z nimi, jeszcze jako nieopierzony młodzieniec, zaśpiewa Mark Lanegan, Change Has Come. Mark Lanegan, jeszcze jako bardzo dziki wokalista z kapelą Screaming Trees. A teraz sięgniemy po jego nieco dojrzalsze wykonanie utworu Boba Dylana. I to będzie bardzo udana reinterpretacja. Man in the Long Black Coat z soundtracku pod tytułem I'm Not There, czyli z płyty, która towarzyszyła filmowi Todda Haynesa. Posłuchajmy. Thank you.

drunk. Oh, mama, can this will be the end? To be stuck inside a mobile with the blackest blues again. Now the preacher looks so baffled when I asked him why dress the 20 pounds of headline. Your debutante just knows what you need, but I know what you really want. Zupełnie nieoczekiwanie dziś sporo coverów w Dzikiej Karcie. Za nami przecież The Fall, którzy zagrali utwór Raya Davisa, czyli Victoria. Teraz dwie reinterpretacje utworów Boba Dylana. Stuck Inside of Mobile with the Memphis Blues Again. Wcześniej The Lonesome. Wcześniej. Man in the Long Black Coat. Oczywiście. A teraz kolejna płyta winylowa i kolejny cover. I to będzie jeden z moich ulubionych. Heartbreak Hotel, czyli utwór Elvisa Presleya w wykonaniu Johna Cale'a z winyla John Cale Comes Alive. Johna Cale'a nie muszę przedstawiać. Wiadomo, że najbardziej znany jest z zespołu Velvet Underground, ale także ze swoich solowych, znakomitych płyt. No to posłuchajmy, co zrobił z utworem Elvisa. The song was written by Elvis Presley. Since my baby left me, I found a new place to dwell. Down the end of Lonely Street, Heartbreak Hotel. Feeling so lonely, baby. Feeling so lonely, baby. Feeling so lonely, baby. I could die. The bellhop's tears keep flowing, and the desk clerk is dressed in black. They've been so long on Lonely Street, they never will get back. Feeling so lonely, baby. Feeling so lonely, baby. Feeling so lonely, baby. They could die. Tell. Just take a walk down Lonely Street, straight to Heartbreak Hotel. You could be so lonely, and I could be so lonely. We could be so lonely. Aż słyszałem odgłosy łamiących się serc w tym hotelu. Mroczna, neurotyczna, hipnotyzująca wersja utworu Elvisa Presleya, John Cale. Miesiąc temu nie zagrałem Davida Bowie. Chyba dlatego, że wszyscy na początku stycznia sięgali po jego kompozycje, po jego wykonania. Dziś utwór pod tytułem Bowie i można powiedzieć zespół Flight of the Conchords. Oni się trochę tutaj podśmiewują z Davida Bowie, ale na usprawiedliwienie powiem, że wydali ten utwór jeszcze za życia tego wybitnego artysty. W 2008 roku znalazł się na albumie eponimicznym Flight of the Conchords. Posłuchajmy. Lives in space. Bear lives in space. What you doing out there, mom? That's pretty freaky, Barry. Ooh, Barry. Is it cold out in space, Bowie? You can borrow my jumper if you like, Bowie. Does the cold of deep space make your nipples get pointy, Bowie? Do you use your pointy nipples as telescopic antennae to transmit data back to Earth? I bet you do, you freaky old bastard, you. Do you have one really funky sequined spacesuit, Bowie? Or do you have several changes? Do they smoke grass out in space, Bowie? Or do they smoke AstroTurf? Ooh! Receiving transmission from David Bowie's nipple antennae. Do you read me, Lieutenant Bowie? I said, do you read me, Lieutenant Bowie? This is Bowie to Bowie. Do you hear me out there, man? This is Bowie back to Bowie. I read your love clear, man. Who, yeah, man? Your signal's weak on my radar screen. How far out are you, man? I'm pretty far out. That's pretty far out, man. I'm orbiting Pluto. Drawn in by its gravitational pull. I'm jamming out with the McJaggernauts soon, and they think it's pretty cool, man. Oh, okay, Bowie, what's that sound? I don't know, man, I have to turn my ship around. Ooh, it's the craziest thing. Yeah, I'm picking it up on my AST screen. Can you see the stratosphere? Ringing to the choir of astronauts singing. Bowie's in space. No i tak, wracamy na Ziemię i w zasadzie tylko po to, żeby skończyć już audycję, można do mnie napisać. Na Facebooku nazywam się normalnie, czyli Radosław Okrasko. Mail radiowy dosyć podobny, radosław.okrasko@polskieradio.pl. Powiedziałem z głowy, czyli z niczego. Bardzo dziękuję za ten program, za tę dziką kartę, którą zrealizowała pani Ela Różycka. Wydawcą był Piotr Kordaszewski. Ja nazywałem się, jak już przed chwilą powiedziałem, Radosławem Okrasko. A na koniec, jako że wszyscy oprócz tego, że grają Bowiego, to grają również dla Australii. Ja przed pożarami także sięgałem po utwory z tego kraju. I jeden z moich ulubionych zespołów z Australii, czyli Crime and the City Solution, płyta American Twilight i utwór My Love Takes Me There. Udanej niedzieli życzę i do usłyszenia za miesiąc. I know how you want, I know how you give, I know. know how you break down. I know how you stand up. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. Nagrody sportowe Polskiego Radia 2000.